miskin, kalau itu jadi kehormatan. Boleh saja kita lapar, kalau itu jadi keimanan. Kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jalan kaki tapi punya harga diri, daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik bubuk ketua tapi jadi hamba Tuhan, daripada digedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan.